को लगा लूं मैं, चीर के दिल को धड़कन में छुपा लूं मैं। आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, चीर के कितना सताती है जाने जाती है, कितना सताती है जाने।